Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Dzień dobry Państwu. Między dniem a dniem wita Państwa Witold Lazar. Dzisiejszą audycję przygotował Jacek Frenzel. Wizytówka dnia jest wtorek, 16 dzień listopada, 320 dzień roku. Słońce w znaku Skorpiona wzejdzie o 7.58, zajdzie o 15.43. Dzień w związku z tym potrwa 8 godzin i 45 minut. Dziś imieniny obchodzą Edmund, Gertruda, Małgorzata oraz Maria. Nasze kalendarium historyczne. 16 listopada 1914 roku utworzono Bank Rezerw Federalnych w Nowym Jorku. Największy z 12 banków systemu rezerwy federalnej USA. W 1927 roku w sejfach banku znajdowało się aż 10% światowych pieniędzy ulokowanych w złocie. W podziemnym skarbcu banku znajduje się obecnie około 7 tysięcy ton czystego złota o rynkowej wartości 346 miliardów dolarów. W 1939 roku amerykański pilot Jimmy Angel odkrył z powietrza najwyższy wodospad na świecie. Salto del Angel w Wenezueli. Jego wysokość wynosi około 980 metrów. W 1945 roku została utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury, UNESCO. Ma ona na celu wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka bez względu na kolor skóry, status społeczny czy religię. Siedziba UNESCO mieści się w Paryżu. W 1955 roku po raz pierwszy został wyemitowany magazyn informacyjny Polskiego Radia z kraju i ze świata. Audycje były nagrywane i odtwarzane z taśmy. W 1972 roku w Paryżu konferencja generalna UNESCO przyjęła konwencję o ochronie światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Do dziś konwencję przyjęło lub ratyfikowało około 200 państw. Polska ratyfikowała konwencję jako jedno z pierwszych państw 6 maja 1970 roku. W 1974 roku za pomocą największego ziemskiego radioteleskopu w Arecibo w Puerto Rico wysłano do potencjalnych cywilizacji pozaziemskich informacje o Ziemi i ludziach. Wiadomość zawierała zakodowane w kodzie dwójkowym informacje o strukturze kwasu DNA, wyglądzie człowieka, liczbie ludzi na Ziemi, miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym oraz samym radioteleskopie w Arecibo. Została wysłana w kierunku kulistej gromady gwiazd M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. W 1994 roku weszła w życie po prawie 30 latach negocjacji konwencja ONZ o prawie morza, która oprócz kodyfikacji dotychczasowych zwyczajów wprowadziła nowe regulacje obejmujące sposoby eksploatacji, badania i ochrony poszczególnych obszarów morskich. Została ratyfikowana przez 168 państw i Unię Europejską. 16 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Tolerancji, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO. 16 listopada przypada również Dzień Służby Zagranicznej, święto obchodzone w Polsce w rocznicę wysłania przez Józefa Piłsudskiego pierwszej depeszy zagranicznej do przywódców państw świata informującej o powstaniu niepodległego państwa polskiego. Między dniem a dniem. Między dniem a dniem w Trójce to sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Ale zaczynamy tradycyjnie od prognozy pogody. No i dziś niestety kolejny dzień z nie najładniejszą pogodą. Zachmurzenie będzie całkowite z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południu kraju, miejscami opadem mrzawki. W wielu miejscach mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, w kotlinach górskich miejscami do 100 metrów. Temperatura od minus 1 stopnia na wschodzie, około plus 2 w centrum do plus 4 na zachodzie. Nad morzem około 5. W rejonach podgórskich Karpat możliwe zniżki temperatury do minus 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni. W górach wiatr dość silny, w Sudetach w porywach do 55 km na godzinę i w Bieszczadach do 60. W dzień na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze niestety zachmurzenie duże, ale z większymi rozpogodzeniami. Miejscami głównie na północy kraju opady mrzawki. Rano zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, w kotlinach górskich miejscami do 100. Temperatura od 4 stopni na plusie, na północnym wschodzie do 10-11 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy. W Sudetach i Bieszczadach wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Przypomnijmy teraz najważniejsze wydarzenia minionego poniedziałku. Zaczynamy od sytuacji epidemicznej. Minionej doby w Polsce potwierdzono 9512 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 12 osób, z czego 11 miało też inne schorzenia współistniejące. Najwięcej przypadków, ponad 2400, potwierdzono w województwie mazowieckim. W śląskim było prawie 900, a w zachodniopomorskim około 700. O tym, jak się uchronić przed zachorowaniem, z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, w Zapraszamy do Trójki rozmawiał Piotr Łodej. Specjaliści mówią, że na przełomie listopada i grudnia to tuż szczyt zachorowań właśnie, to przed nami. Jak się uchronić? Szczepić się, chronić się, czyli stosować DDM. No i to są najważniejsze rzeczy. 65% osób na Pomorzu jest zaszczepionych przeciwko COVID-19. Brawo. To drugi wynik w kraju, tak. Przypomnijmy, szczepionka chroni nas przed ciężkim przebiegiem choroby. Tak, przed ciężkim przebiegiem choroby warto, żebyśmy się szczepili pierwszy raz, drugi raz, no i trzeci raz. Ten trzeci raz dlatego, że spada nam odporność, spada liczba przeciwciał odporności po takiej transformacji blastycznej, czyli zmniejsza się odporność komórkowa, zmniejsza się liczba komórek pamięci po mniej więcej 6 miesiącach. No właśnie, po jakim czasie i jak spada nasza odporność? Od pierwszej czy drugiej dawki? Kiedy i jak po trzeciej? Po trzeciej dawce to zobaczymy, prawdopodobnie będzie się utrzymywała około roku, stąd będziemy się pewnie szczepić, jeżeli koronawirus z nami zostanie raz na rok i pewnie nie częściej. Natomiast tą trzecią dawkę musimy przyjąć pół roku od drugiej, dlatego, bo spada nam odporność. Spada nam znacząco, szczególnie w grupach osób starszych, gdzie ta odporność w ogóle jest na nieco niższym, o kilkanaście nawet punktów procentowych mniejsza niż u osoby dorosłej. A zatem wszyscy powinniśmy, którzy przyjęli pierwszą i drugą, zaszczepić się na trzecią, wszyscy dorośli, ale osoby starsze w pierwszej kolejności, bo one to zrobiły jak najwcześniej, już okres 6 miesięcy mija. A sporo osób teraz jest po tej górce pierwszego, drugiego zaszczepienia, powiedzmy 2-3 miesiące, 4 po zaszczepieniu tą drugą dawką. Co się dzieje przez te najbliższe 2 miesiące do pół roku, kiedy powinniśmy przyjąć trzecią dawkę? Odporność jest. Krążą u nas komórki pamięci. Komórki pamięci, tworzy się tak zwana transformacja blastyczna, gdzie tworzą się poprzez plazmocyty te przeciwciała, które też krążą i w razie ataku koronawirusa i odporność komórkowa limfocytów T i te plazmocyty z przeciwciałami działają i komórki pamięci działają, ale działają po drugiej dawce w sposób zmniejszający się stopniowo. Słabszy, jest ich mniej po prostu, a zatem mniej jest tych naszych obrońców. Stąd ta trzecia dawka to nie jest żadne nowum w wakcynologii, w leczeniu poprzez szczepienie, profilaktyce poprzez szczepienie, dlatego, bo to bardzo częsty sposób, że musimy zaszczepić kilkoma dawkami, żeby uzyskać efekt długotrwały. No właśnie, co się musi stać, żebyśmy mieli odporność populacyjną? Może o tym powinniśmy mówić, żeby zatrzymać pandemię? Czy jest to w ogóle możliwe? No, pandemię jako taką możemy zatrzymać, jeżeli byśmy się wyszczepili w bardzo dużym procencie, szczególnie w związku z tym, że mamy do czynienia z innym wariantem koronawirusa. Mamy wirusa w wariancie Delta, niezwykle zakaźnego, kilkakrotnie bardziej zakaźnego niż wirusy chińskie, czy ten brytyjska, czy ta brytyjska odmiana. Więc szczepić się powinniśmy zdecydowanie więcej, jak najwięcej. I te państwa, w których to szczepienia są na poziomie 85-90%, no tam choruje garstka osób. Można wtedy mówić o endemii, czyli małej infekcji, a nie pandemii, czyli globalnej infekcji. Mhm. Pan, panie doktorze, spotyka się z wieloma osobami, które nie szczepiły się drugą dawką, a tym bardziej nie planują trzecią. Dlaczego? Ja się rzadko spotykam i to jest niedobrze, dlatego, bo te osoby w ogóle, które nie chcą się szczepić, do przychodni się zwykle nie zwracają. My nie mamy szans ich przekonać. Niestety możemy tylko za pośrednictwem właśnie mediów przekonywać, starać się tłumaczyć pewne rzeczy. Natomiast ograniczona jest możliwość, bo gdy przychodzą już takie osoby, rzeczywiście pojedyncze przypadki, to zwykle udaje mi się takie osoby namówić na szczepienie. Oby tak było i oby było jak oby najwięcej. Tak było. Przypomnijmy, na najwięcej przypadków minionej doby ponad 2400 potwierdzono w województwie mazowieckim, w śląskim prawie 900, w zachodniopomorskim około 700. Abyśmy mieli lepsze dane w przyszłości, tego się trzymajmy. Zdrowo się trzymajmy. Panie doktorze, zdrowo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Z doktorem Michałem Sutkowskim, prezesem warszawskich lekarzy rodzinnych, zapraszamy do Trójki, rozmawiał Piotr Łodej. A my przypominamy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Pamiętajmy, że warto zaszczepić się dla siebie i dla innych. Darling, you are wonderful tonight.

Z pułkownikiem Leonardem Kapiszewskim, żołnierzem AK, prezesem Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP, rozmawiał Bartłomiej Graczek. Przywołam ważne słowa zawarte w apelu, który dziś można znaleźć na łamach wielu mediów. My, weterani walk o niepodległość, kombatanci, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w PRL z powodów politycznych, wyrażamy wdzięczność tym, którzy strzegą naszych granic, a tym samym bronią naszej niepodległości jako wartości najważniejszej w życiu narodu i państwa polskiego. Jesteśmy z wami, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji. Dziękujemy wam za waszą służbę dla najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Pod tymi słowami podpisało się kilkadziesiąt osób zasłużonych dla walk o niepodległość, o wolność naszego kraju. Między innymi pułkownik Leonard Kapiszewski, żołnierz Armii Krajowej, prezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP, który jest z nami w studiu. Kłaniam się, panie pułkowniku. Dzień dobry. Dlaczego zdecydował pan się podpisać pod tymi ważnymi, jakże potrzebnymi słowami? No, to była sprawa chyba naszej potrzeby życiowej i naszego honoru w sprawie, która dotknęła w tej chwili nasz kraj na wschodniej granicy w kontakcie z Białorusią. Jak pan interpretuje to, co spotkało Polskę? No, to wydarzenie po prostu nieoczekiwane, no, ale na okoliczność tą, że zaszły takie poważne zmiany w samym społeczeństwie białoruskim i to społeczeństwo wykazało zainteresowanie, aby sprawy ich demokracji zostały należycie uhonorowane w wyborach. Niestety pan prezydent Łukaszenko zbagatelizował potrzeby narodu białoruskiego, no i stworzył sytuację napięcia wewnętrznego w społeczeństwie, które w tej chwili widać przekłada się już na napięcie międzynarodowe, bo stworzył takie okoliczności obrony własnych interesów, które po prostu kolidują z potrzebami chwili społeczeństwa europejskiego. Społeczeństwo europejskie nie widzi możliwości honorowania takiego systemu społecznego, jaki załóżmy się dalej realizuje na Białorusi. Panie pułkowniku, jak pan ocenia dotychczasową reakcję polskich służb? No, sytuacja jest bardzo trudna, bo pan Łukaszenko widać, że steruje się chyba całkowicie namysłami pana prezydenta Federacji Rosyjskiej. To jest działanie pod dyktando pana prezydenta Federacji Rosyjskiej i widać, że jego działalność jest tylko tym podyktowana, bo państwo białoruskie 4-milionowe nie miałoby po prostu namysłu i możliwości tak się prezentować z takim charakterem bezwzględnego postępowania, nieludzkiego postępowania w stosunku do ludzi sprowadzanych, przepychanych siłą swych środków przymusu, wewnętrznego środku przymusu na granicę polską. To są ludzie zaproszeni przez Białoruś i tam oni powinni być właściwie przyjęci, właściwie zabezpieczeni i o tych względach humanitarnych, którzy się mówi, że Polska, nie, Białoruś jest odpowiedzialna za to, jeśli sprowadziła, że tym ludziom stworzyć warunki humanitarnego przebywania do momentu tego, w którym ci ludzie znajdą właściwy kierunek swego celu. Zapewne cel będzie powrotu do ich właściwych domostw, bo przecież zachodnia Europa na pewno również się nie zgodzi, tak jak Polska, na to, żeby ludzi przypadkowych brać do swojej opieki społecznej. Panie pułkowniku, analizując dotychczasowe reakcje państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i całego NATO, możemy powiedzieć, że jak do tej pory sojusznicy nas nie zawiedli? No, nie zawiedli, ale aktywność chyba takiego silnego działania nie jest w tej chwili taka oczekiwana, jakby Polacy chcieli. To musi być aktywność bardzo mocna, rzeczowa, bo widać, że strona przeciwna pozwala sobie w tej chwili na różne incydenty, nawet takie, które mogą grozić pewnym zaczepieniem militarnym. I to jest nas tutaj bardzo niepokoi, bo angażować do tych ludzi jeszcze wojsko białoruskie, białoruskie, które widzieliśmy, miało miejsce, to już jest zaczepienie militarne. I to jest na granicy wielkiego niebezpieczeństwa, bo dobrze Polacy powstrzymują się, chociaż wiadomo, w tej chwili bardzo silniejszą reprezentują stronę, ale za białoruskimi wojskami wiadomo, kto stoi. To nie Białoruś realizuje ten cel, realizuje pan Putin, który ma przemyślane działanie, żeby wywołać niepokój tutaj na flance wschodniej. No ale pamiętajmy, że na naszym terytorium stacjonują chociażby żołnierze amerykańscy. No stacjonują, ale trzeba przyznać, że strona rosyjska ma w bliskiej odległości wszystkie mocne armie przygotowane do tego uzbrojenie. Natomiast strona zachodnia, nasza europejska, no jak wiadomo, no, mamy przykład 1939 roku. Wszystko tak, a jak przyjdzie to do czegoś, to Polska musiała się sama pierwsza wykrwawić. No, oby ta tak, historia oby się nie powtórzyła, panie tak. pułkowniku. Pomówmy chwilę o sytuacji wewnętrznej. Jak polska klasa polityczna zareagowała na ten konflikt? Czy politycy zdali egzamin z odpowiedzialności? No wiemy, że sytuacja w Polsce jest bardzo nieciekawa, że mamy grupy społeczne takie, które mają zupełnie inny cel. Cel wywołania jakiegoś niepokoju, zamieszania, w którym by to łatwo było przechwycić może władzę, która w tej chwili jest władzą demokratyczną, w sposób poprawny, parlamentarny wybrana. No ta strona, która ufaciła władzy, robi wszystko, żeby każdą sytuację trudną wykorzystać do celów, które znamy bardzo dobrze od tych 5 lat. No. I nie chcę do tego tematu wracać, bo ten temat jest wszystkim znany. I wiadomo, że on nie służy Polsce, a służy właśnie takim napastnikom, którzy wykorzystują tą sytuację właśnie do wywołania rozgardiaszu jakiegoś, który mógłby być po prostu dalej realizowany. Nie chcemy tego, chcemy wzajemnego zrozumienia i wzajemnego wyczuwania niebezpieczeństwa, żeby cele istotne po prostu próbować w sposób konstruktywnie zwalczać i likwidować. I tym celem właśnie w tej chwili jest działanie rządu w kierunku wybudowania tej większej zapory, która w jakiś sposób wzmocniła to niedojście do konfliktowego starcia się dwóch stron, białoruskiej i z obroną granicy ze strony polskiej. Apel, pod którym pan się, panie pułkowniku, podpisał, to na szczęście nie jedyny wyraz solidarności i wsparcia dla osób, dla funkcjonariuszy, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa. Na szczęście takich apeli, takich słów pojawia się więcej, chociażby sportowcy, ale niestety w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej pojawiają się słowa, mówiąc delikatnie, niemądre, nieodpowiedzialne, nie będę tutaj wprost cytował i przywoływał konkretnych wypowiedzi. Nie o to chodzi. Jak pan, panie pułkowniku, ocenia tego rodzaju zachowania, tego rodzaju ataki na funkcjonariuszy? To są po prostu przykro nawet o tym mówić, że w kraju, w którym powinniśmy się wzajemnie rozumieć i w trudnych sytuacjach zapominać o swoich przerośniętych czasami ambicjach, skonsolidować się i wspólnego wroga widzieć i wzajemnie się popierać w takim działaniu, to jest bardzo trudne, mówię z punktu widzenia moralnego nawet bardzo trudne, bo z tymi ludźmi, którzy się po prostu wdzierają na siłę do nas, trudno działać w jakiś sposób bardzo militarny, bo to na to nas nie stać i tego byśmy chcieli za wszelką cenę uniknąć. Ale jeśli się do takiej sytuacji pan Łukaszenka nastawia, to naprawdę musi mieć wielką wytrzymałość i wielkie wsparcie ze strony Europy i krajów nas popierających. Bo inaczej, jeśli nie będzie tego wsparcia i nawet w pewnym stopniu stwarzania warunków dla białoruskiego państwa i nawet Federacji Rosyjskiej, bo przypuszczam, że tu muszą być zaostrzenia warunków współpracy z Federacją Rosyjską, bo ona jest decydentem. Jeśli nie będzie tych zaostrzenia warunków tej współpracy, to pan Putin by sobie dalej pozwalał. Pan Putin jako car współczesnej Rosji. O czym mówił pułkownik Leonard Kapiszewski, żołnierz Armii Krajowej, prezes Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Sukcesorów Walk o Niepodległość RP. Panie pułkowniku, pięknie dziękuję za rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Rozmawiał w Zapraszamy do Trójki Bartłomiej Graczak.